analar evladından, babalar oğullardan, dedeler torunlardan, kaçışır mahşer günü. Dedeler torunlardan kaçışır mahşer günü. Sevap cürüm hayırlar, işlenen tüm hatalar, yığın yığın günahlar, tartılır mahşer günü. Yığın yığın günahlar, tartılır mahşer günü. Cehenneme girenler, ateşte eriyenler, zakkumları yiyenler, ağlaşır mahşer günü. Zakkumları yiyenler, ağlaşır mahşer günü. Mücrim de figan bağırmış, bilinir nereye varmış. Güneş kula bir karış, yaklaşır mahşer günü. Güneş kula bir karış, yaklaşır mahşer günü. Cürüm işleyen tenler, harama bakan gözler, tartıdan çalan eller, konuşur mahşer günü. Tartıdan çalan eller, konuşur mahşer günü. Kitabı alan soldan, Resulün havuzundan, Mevla'nın huzurundan kovulur mahşer günü. Mevla'nın huzurundan kovulur mahşer günü. Asiler hallerinden, müminler secdesinden, aşıklar yüzlerinden, tanınır mahşer günü. Aşıklar yüzlerinden tanınır mahşer günü. Ata komşu kul hakkı incitmişsen Allah'ı, yetimin ah feryadı sorulur mahşer günü. Yetimin ah feryadı sorulur mahşer günü. Dedeler torunlardan kaçışır mahşer günü. Yığın yığın günahlar tartılır mahşer günü. Zakkumları yiyenler ağlaşır mahşer günü. Güneş kula bir karış yaklaşır mahşer günü. Tartıdan çalan eller konuşur mahşer günü. Aşıklar yüzlerinden tanınır mahşer günü.